Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istaghal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün inşallah Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın, Allah kendisine rahmet eylesin, Kitab-ül İman üzerinden yaptığımız derslerin son bölümü ile bitireceğiz. Konu büyük günah sebebiyle imandan çıkmak konusu, orada kalmıştık. Ebu Ubeyd Rahimullah dedi ki, günah ve suçların zikredildiği hadislere gelince bunların kötü gösterildiği rivayetler dört gruba ayrılmaktadır. Bunların ilk grubu, günahı işleyenin imanını kaybettiğini ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den uzaklaştığını, beraatini, uzaklaştığını bildiren rivayetleri oluşturmaktadır. Diğer iki grubu ise, ilk iki grubu bunlar, diğer iki grubu ise İşlenen günahı küfür olarak nitelendirenler ve şirk olarak zikredenler oluşturmaktadır. Bu dört gruptan her birisiyle ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. İmanın kaybedildiğini bildiren rivayetler arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisleri zikredilebilir. Bir kimse zina ettiğinde mümin olarak zina etmez. Hırsızlık yaptığında da mümin olarak hırsızlık yapmaz. Buhari ve İbn-i Mace'nin rivayet ettikleri bir hadis. Bir kimse komşusu onun şerrinden emin değilse, o şerli kimse mümin değildir. Bak, bunlar iman sıfatını kaldıran rivayetler. Bu hadis Buhari'de geliyor. İman, kötülüğün önünde bir engeldir. Mümin haksızlık, kötülük yapmaz. Yani müminin vasfı olamaz. Bu da Ahmet bin Hanbel'in rivayeti. Allah'a ve Resulüne inanan bir kimse, ensara karşı nefret duymaz veya duyamaz. Buhari rivayet eder bunu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu da yine Müslim'in iman babında rivayet ettiği bir hadis. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın şu sözü de aynı şekildedir. Yalandan uzak durun. Çünkü yalan imandan uzaklaştırır. Ömer radıyallahu anh'ın buna benzer şöyle bir sözü vardır. Kendisine güvenilmeyen kimsenin imanı yoktur. Evet, Ahmet bin Hanbel rivayet eder bunu. Sad radıyallahu anh'ın sözü, mümin her vasfa müsait tabiattadır. Ancak hıyanet ve yalancılık hariç. Yani Müslüman'da hıyanet ve yalancılık bulunmaz. İbn Ömer radıyallahu anh'ın sözü de şu şekilde, bir kimse haklı olsa bile cedelleşmeyi terk etmedikçe ve şaka da olsa yalanı terk etmedikçe hakiki imana ulaşamaz. Cedelleşmek ve şaka dahi olsa yalanı terk etmek, cedelleşmemek ve yalan terk etmek gerekiyor. Bu imanı aksi takdirde imana, hakiki imana ulaşılamayacağını belirtiyor İbn-i Ömer radıyallahu anh. Bunun benzerini Ahmet bin Hanbel ve Ebu Yala rivayet etmiştir. Nebi aleyhissalatü vesselamın kendilerinden uzaklaştığını, beri olduğunu bildiren rivayetler arasında bizi aldatan bizden değildir hadisi. Bunu Müslim, Tirmizi rivayet eder. Bize silah çeken, bize karşı silah çeken bizden değildir. Buhari ve Müslim rivayeti. Küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir hadisi. Tirmizi Ebu Davud tarafından rivayet edilmiş hadisler. İşlenen günahı küfür olarak niteleyen şu rivayetleri zikredebiliriz. Yağmur yağdığında Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz? O dedi ki, kullarımdan bazısı mümin, bazısı kafir oldu. Şu veya bu yıldız bize yağmur yağdırdı diyenler, beni inkar eden, yıldızlara inanan kimselerdir. Bu Allah'ın bir rızkı ve rahmetidir diyenler ise, bana iman edip yıldızları inkar eden kimselerdir. Buhari ve Müslim hadisi. Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olmayın. Bu da Buhari ve Müslim hadisi. Kim arkadaşına kafir derse bu isim ikisinden birine döner. Yani ikisinden birisi bu söz sebebiyle kafir olur. Ya karşıdaki gerçekten kafirdir laf yerini bulur, söz yerini bulur. Veyahut da o kafir değildir. O kafir ithamı kendisine döner, kendisi kafir olur diyor. Bu hadis Buhari ve Müslim tarafından rivayet edilen müttefakun aleyh bir rivayet. Bir kimse bir sihirbaz veya kahine, gayıptan haber veren birine gider de onun dediklerine inanırsa veya hayızlı birisine ya da hayızlı olmayan bir kadına arkadan ilişkide bulunursa Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şeyden uzaklaşmış veya Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur. Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder bunu. Abdullah radıyallahu anh'ın şu sözü de yine aynı şekildedir. Mü'mine kötü ve çirkin sözler söylemek fısk, onu öldürmek ise küfürdür. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın söz olarak da sahih yoldan nakledilmiştir. Mü'mine sövmek fısk, onu öldürmek küfürdür. Bazı kimseler evet bunu merfu hadis olarak rivayet etmişlerdir. Bu Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayet. İşlenen günahı şirk olarak isimlendiren rivayetler arasında da Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şu hadislerini zikredebiliriz. Ümmetim için en fazla korktuğum şey küçük şirktir. Ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir diye sorulduğunda Peygamber aleyhissalatü vesselam riyadır, gösteriş yapmaktır diye buyurdu. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Bir şeyi uğurlu ya da uğursuz saymak, tiyara denilen şey şirktir. O bizden değildir yani bunu yapan. Ancak bu inanış onda bir çeşit vehim, bir çeşit kuruntu doğurur. Fakat Allah bu vehmi, bu kuruntuyu kendisine edilen tevekkül sebebiyle yok eder. Yani Allah'a tevekkül eden bir kimsenin böyle işte kuş uçurup hayra veya uğursuzluğa yorma gibi birisinin işte kapısına baykuş tünerse uğursuzluk olacağı, oradan birinin öleceği gibi böyle uğursuzluk inançlarının Allah'a tevekkül eden birisinde bulunmayacağını ifade ediyor. Rivayetin başında zikredildiği gibi bu şirktir diye niteleniyor. Tirmizi ve Ebu Davud rivayet eder bu hadisi. Abdullah radıyallahu anh'ın nazar boncuğu ve muskacılıkla ilgili sözü de bunlar şirktir demesi de böyledir. Bu da Ebu Davud ve İbn-i Mace tarafından rivayet edilir. İbn Abbas radıyallahu anhuma da bu konuda şöyle der. Gerçekten bazı topluluklar köpeği Allah'a ortak koşuyorlar. Diyorlar ki köpeğimiz bizi koruyor. Eğer köpeğimiz olmasaydı soyulurduk. Yani bu sözünde şirke götürebileceğini İbn Abbas radıyallahu anhuma ifade etmiş oluyor. Bunu Zehebi el-Mughni'de zikreder. Evet, zikrettiğimiz bu 4 grup hadisle ilgili insanlar 4 ayrı tevil, 4 ayrı yorum yapmışlardır. Birinci grup, bu hadislerde geçen küfrün nimete saygısızlık, yani nankörlük, küfranı nimet denilen anlamda kullanıldığını söylerler. İkinci grup, bu ifadeleri zikredilen bu günahların ciddiyetini vurgulamak ve insanları korkutmak. Korkutmadan mübalağa şeklinde ele alırlar. Üçüncü grup, onların mürtetlerin küfrü anlamında kullanıldığını ileri sürerler. Yani bu sayılan kimseler dinden çıkmıştır anlamında olduğunu. Dördüncü grup ise bütün bu haberlere karşı çıkar ve hepsini reddeder. Bize göre bu yorumların tamamı fesat ve yanlışlıklarla dolu olduğundan kabule şayan olmayıp geçersizdir. Bu 4 yorum da geçersizdir. Birinci görüş, Arap dil ve edebiyatından öğrendiklerimiz tarafından reddedilmektedir. Çünkü Araplar nimetleri inkar, yani küfranun nime denilen ifadeyi Allah'ın nimetlerini ve bahşettiklerini inkar etmek olarak bilirler. Mesela Allah kendisine servet verdiği halde yokluktan bahseden yahut Allah sağlık ve sıhhat bahşettiği halde hastalıktan şikayet eden kimsenin durumu bunun gibidir. Bu adam nimete nankörlük yapan kimsedir. Bir kimsenin iyi taraflarını gizleyip kötü taraflarını öne çıkarması da böyle bir şeydir. İşte onlarla Allah arasında olsun, isterse başkalarıyla ilişkilerinde kendilerine yapılan iyilikleri bilmemezlik yaparak onları inkar etmeleri şeklinde olsun, bütün bu şeyler Araplar tarafından inkar yani küfran olarak isimlendirilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kadınlar için söylediği şu sözü de bunu göstermektedir. Şüphesiz sizler çok fazla lanet okuyorsunuz ve arkadaşınızı yani kocanıza Nankörlük inkar ediyorsunuz. Ona nankörlük ediyorsunuz. Arapça lafzında küfranil aşir diye geçer. Şöyle ki, sizden biriniz kızdığında şöyle der. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Senden kesinlikle hiçbir iyilik görmedim. İşte nimete nankörlüğün, küfranı nimetin anlamı budur. Buhari'de gelir bu hadis hayız babında. Bu rivayetlerdeki küfür ifadesiyle günahların ciddiyetinin vurgulandığını söyleyen ikinci görüşe gelince, bunun en korkunç yanı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının Allah'tan naklettiği şeylerin aslı olmayan tehditler olarak yorumlanmasıdır. Yani aslında öyle değil de, işte mübalağa için böyle söylenmiş gibi sözler bu manaya gelir. Bunların aslı olmayan tehditler olduğu inancı. Bu yorum cezanın inkarına götürür. Çünkü böyle bir yorum bunlardan birisi için mümkün ise zikredilen diğer bütün cezalar için de mümkün demektir. Bu günahları işleyen birisinin bizzat kendisinin mürtet derecesine düşüren küfürle isimlendirileceği şeklindeki üçüncü görüşe gelince bu az önce zikredilenden daha tehlikelidir. Çünkü bu görüş küçük ve büyük günah işleyen insanların tekfir edilmesi gerektiği şeklindeki kanaatleriyle Allah'ın dininden çıkan haricilerin görüşüdür. Sen Allah'ın Resulü'nün onların dinden çıkmalarını ne şekilde tanımladığını ve kanlarının akıtılmasına nasıl izin verdiğini biliyorsun. Diğer taraftan aziz ve celil olan Allah'ın onların görüşlerini yalanladığını görüyoruz. Çünkü Allah hırsızlık yapanın elinin kesilmesine, dinden çıksaydı öldürülürdü. Zina eden ve iffetli kadına iftira atana sopa vurulmasına hükmetmiştir. Zina edenler evliyse recm edilmesine. Bu günahları işleyen kimseler eğer küfre girmiş olsaydı bunlara ölüm cezasından başka bir ceza verilemezdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim dinini değiştirirse onu öldürünüz. Kim mürted olursa dinden çıkarsa onu öldürünüz buyurmuştur. Bu Buhari ve Tirmizi tarafından rivayet edilmiş bir hadis. Anlamıyor musun? Eğer onlar küfre girmiş olsalardı cezaları el kesme ve sopalama şeklinde olmazdı. Bununla kalmazdı. Allah'ın suçsuz olarak öldürülen birisiyle ilgili sözü de aynı şekildedir. İsra suresi 33. ayetinde onun velisine yetki vermişizdir buyuruluyor. Eğer bu öldürme fiili küfür olsaydı o zaman velinin affetme veya diyet alma hakkı olmaz, katilin öldürülmesi gerekirdi. Bu rivayetleri zayıf olarak nitelendiren dördüncü görüşe gelince, hani dördüncü görüş neydi? Bütün bu açıklamaları reddeden, hepsini reddeden. Dördüncü görüşe gelince, bu görüşlerine itibar edilen kimselerin mezhebi değildir ve bunlar dikkate almaya değmez. Çünkü bu zikredilen hadisleri izah etmeye güçleri yetmeyen ve onları anlayabilecek kapasitesi olmayan bidat ve heva sahiplerince yapılan bir temellendirmedir. Onlar bu hadislerin tamamı çelişkilidir, bundan dolayı hepsini geçersiz kılın demekten daha kolay bir şey bulamamışlardır. Bütün bu konularda bizim görüşümüz şudur. Masiyet ve günahlar, zunub, günahlar, suçlar imanı ortadan kaldırmaz. Küfrü de gerektirmez. Ancak onlar Kur'an'ın pek çok yerinde Allah'ın inananları vasıflandırdığı ve onlara şart koştuğu imanın hakikat ve ihlas kısmını ortadan kaldırır. Bundan dolayı Rabbimiz Azze ve Celle Tevbe 111-112. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Allah'ın müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilerek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler, ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu büyük kazançtır. Bu alışveriş yapanlar, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyan, yasaklarını çiğnemeyenlerdir. İşte o müminleri müjdele. Mü'minun suresinin ilk 11 ayetinde gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Onlar ki zekat verirler. Ve onlar ki iffetlerini korurlar. İşte asıl onlar varisi olacaklardır. Firdevse varisi olan kimseler orada ebedi kalacaklardır. Enfal suresinin 2 ila 4. ayetlerinde de müminler ancak Allah'ın anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda infak eden, harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminleridir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. İşte bu ayetler Allah'ın ehil olanlara farz kıldığı şeriatlarını beyan ve şerh etmekte, onları cümle masiyetten uzak tutmaktadır. Daha sonra sünnet de iman hasletlerinden bahseden hadislerle bunları açıklamıştır. Bu hadisler kitabımızın başında yer alan bölümde verildi. Nitekim ilk derste bu manada gelen hadisleri okumuştuk. Hatırlarsanız iman ve şubeleri konusu falan geçmişti. Bu günahlar hadislerden farklı şekilde tanımlanan imanla karışınca bunun Allah'ın müminlerden istediği şartlardan ve kendisiyle imanın bilinebileceği işaretlerden olmadığı, ancak müminlerin günah işledikleri anda imanın hakikatini kaybetse de mümin ismini kaybetmedikleri söylendi. Eğer birisi iman ismini taşımakla beraber bir kimsenin mümin olmadığı nasıl söylenebilir derse, ona denir ki, bu bizim Arapçayı konuşma biçimimizde sıkça karşılaştığımız bir şeydir. Bunu kimse inkar edemez. Mesela bir işçi herhangi bir işi olması gereken şekilde yapmazsa yaptığı şey bir iş olarak isimlendirilmez. Ama aslında Arapların bir sanatkara işini güzel bir şekilde yapmadığı zaman sen bir şey yapmadın veya iyi bir iş yapmadın dediklerini biliriz. Ancak burada bizzat sanatkarlığı değil, onun işini iyi yapmadığı kastedilir. Bu kimse onlara göre isim olarak işçidir. Fakat işini gereken şekilde yapan birisi değildir. Mesela bir kimse babasına saygısızlık yapsa ve ona eziyet etse, insanlar bu çocuğun onun neslinden olduğunu bildikleri halde o onun oğlu değildir. Böyle bir oğul olmaz. Böyle evlat mı olur derler. Ayrıca bu durumdaki bir kardeş, hanım ve köleye de aynı şey söylenir. Onların bundan kastettikleri bu kimselerin iyilik ve taat gibi zorunlu fiillerdeki farklılıklarıdır. Bu kimselerin evlilik, kölelik ve nesepleri konularına gelince onlara uygulanacak hükümler ve verilecek isimler daha önce olduğu gibidir. İmanı ortadan kaldıran bu günahlarda, yani yaptıkları takdirde imanı nefyeden, ortadan kaldırdığı ifade edilen bu günahlarda aynı bunun gibidir. Bunlar sadece iman hakikatlerini ve imanın sıfatlarından olması gereken dini hükümleri boşa çıkarır. Onların isimleri baki kalır. Onlar müminler olarak isimlendirilirler ve haklarında mümin sıfatıyla hüküm verilir. Buna ilaveten vahiy ve sünnetten bizim görüşümüzü destekleyen pek çok delil bulmaktayız. Kur'an'dan delilimize gelince Allah Azze ve Celle'nin Ehli Kitap'la ilgili Âl-i İmran suresinin 187. ayetindeki şu buyruğudur: Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. Onlar ise bunu kulak ardı ettiler. Ebu Ubeyd diyor ki, Eşcai Malik bin Mivel'den, o da Şabi'den bu ayetle ilgili olarak onun şu görüşünü nakletmiştir: Aslında kitap onların ellerindeydi. Ancak onlar bu kitapla amel etmediler. Bununla beraber Allah onların kestiklerini yemeyi, kadınlarıyla evlenmeyi bize helal kılmıştır. Maide suresinin 5. ayetine bakabilirsiniz bu konuda. Bu sebeple kendi kitaplarını kabul ettikleri ve ona bağlı kaldıkları sürece haklarında bu kitapla hükmetti. Ehli kitaptan bahsediyoruz. O halde onlar gerçekten bu kitabın hakikatlerinden ayrılsalar da dini hükümler ve isimleri itibariyle ehli kitap sınıfına dahildirler. Ehli kitap da şirk koşar. Ehli kitap da İsa Aleyhisselam'ı, Üzeyr Aleyhisselam'ı, Yakup Aleyhisselam'ı Allah'a şirk koşuyorlar. Allah Azze ve Celle bildiriyor bunu Kur'an'da. Ama aynı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle Maide 5'te olduğu gibi onların kestiklerini yemeyi, yani ehli kitap müşriklerle ehli kitaptan olmayan müşrikleri birbirinden ayırıyor. Onların kestiklerini yemeyi, kadınlarıyla evlenmeyi bu ümmete mübah kılmıştır. Müşrikler ikiye mi ayrılıyor? Evet, tabii. Ayrılıyor. Ehli kitap sınıfında olduğu gibi. Yahudi ve Hristiyanları bir sayıyoruz diyelim. Hatta Mecusilerin de ehli kitaptan sayılacağına dair rivayetler var ama konu ondan daha öte. Yahudi ve Hristiyanlar, yani ehli kitap kavramına dahil olanlar, ehli kitap olmayanlardan ayrı. Ehli kitap olmayan birisinin kestiği yenmez. Müşriklerin kestiğini yemeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ama ehli kitaba, ehli kitabın kestiklerini yiyebilirsiniz. Onların kestikleri ve iffetli davrandıkları takdirde kadınlarını nikahlamak size helal kılındı diyor Maide 5. ayetinde. Sünnet ki Rum suresinin ilk ayetinin sebebi nuzulü olan hadise de bu konuda delildir. Yani müşrikler arasında fark olduğuna. Ehli kitap müşriklerinin galip gelmesine, ehli kitaptan olmayan müşriklere karşı galip gelmesine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seviniyor. Evet. Allah Azze ve Celle Rum suresinin başında zikrediyor. Sen de sevineceksin, müminler de sevinecekler Allah'ın yardımıyla diyor. Bunu hadisesini de okuduydum. He, şimdi bak Allah Azze ve Celle'nin burada ehli kitaptan olan müşriklere yardım etmesi, onların galip gelmesi müminleri sevindiren bir hadise oluyor. Ehli kitap ile ehli kitaptan olmayan müşrikler arasında böyle bir fark var. Dolayısıyla bizim Allah'ın kitabına iman ettiğini söyleyen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine iman ettiğini söyleyen tasavvufçular gibi, bunları söylemelerine rağmen şirk koşan tasavvufçular gibi kimselerin kestikleri hakkındaki tavrımız aynı ehli kitapta olduğu gibi onlarınki yenir. Aradaki farkı anlıyorsunuz değil mi? Evet. Ama Şia'nın kestiğini yemeyiz. Evet. Neden? Çünkü Şia derken hepsinde bir tutmuyoruz. Şia'nın çünkü değişik gruplar var. Mesela Zeydiler, Caferilerin kulatından çok daha farklı konuma sahiptirler. Şia, Allah Azze ve Celle'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdi. Bugün bizim iman ettiğimiz Mustafa iman etmez. Bunu eksik görür. Kendi ellerinde, kendi imamların elinde Fatıma Mushaf'ı denilen onun kat kat fazlası bir mushaf olduğunu iddia ederler. Bu Kur'an'ın fazlası mı? Yani elimizdeki Kur'an'ın tahrif edilmiş olduğunu iddia ederler. Bunun Ömer radıyallahu anh tarafından toplanıp onun tarafından uydurulduğu gibi bazı ayetlerin bu tür iddiaları vardır. Şeye gelince, sünnete gelince biz sadece Ehl-i Beyt yoluyla gelenlere inanırız derler. Sahabelerin kısmi azamını reddederler. Birkaç kişi, sahabelerden sadece birkaç kişiyi kabul ederler. İşte Ehl-i Beyt mensupları dışında Ebu Zer, Miktat, Selman gibi, Bilal radıyallahu anh gibi sınırlı sayıda bazı sahabeleri kabul ederler. Onun dışındaki bütün sahabeleri reddederler. Bu zaten Kur'an-ı Kerim'le taban tabana zıttır. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ın pek çok yerinde, Haşr suresi 9-10. Ayetlerinde, Fetih suresi 29. ayetlerinde, fetihten önce Müslüman olanları da, fetihten sonra Müslüman olanları da bağışladığını, onları derecelerle üstün kıldığını sonrakilere nazaran zikretmektedir. Bunları kötülemek, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aslında hainlikle dolu olduğunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu fark etmediğini, onları mümin zannettiğini iddia etmek cidden hem Allah Azze ve Celle hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a büyük bir iftiradır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e fetihten önce Müslüman olanları da, fetihten sonra Müslüman olanları da bağışladığını, onları derecelerle üstün kıldığını sonrakilere nazaran zikretmektedir. Bunları kötülemek, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma'nın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a aslında hainlikle dolu olduğunu, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu fark etmediğini, onları mümin zannettiğini iddia etmek cidden hem Allah Azze ve Celle hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a büyük bir iftiradır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun diyor Buhari hadisinde. Konuya dönecek olursak yani iman meselesinin hakkında sünnetten delillere gelince, namaz kılan fakat namazını kısa tutan bir bedevi ile ilgili Rifa'a radıyallahu anh'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadisi bu manada düşünebiliriz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bu bedeviye şöyle diyor. Namazını tekrar kıl. Çünkü sen namaz kılmadın. Adam bir namaz kılmıştı. alelacele kılmıştı. Rükünlerine riayet etmemişti. Adam namaz kılmıştı ama namazı tekrar kıl. Sen namaz kılmadın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hocam şey, bugünkü imamların kıldığı namaza bakıyor mu? Dikkat ediyor mu? Evet. Ya da Bu o tadil erken yok. yani girer mi bunun hükmüne? Diye Tabi. soracağım. Tabi şimdi şimdi cemaatle namaz kılmak Allah Azze ve Celle'nin çok önemli bir emri. Evet. Sünnetlerde çok önemli bir yeri vardır tavsiye bakımından, teşvik etme bakımından. Fakat camilerde mesela çubukta imamların böyle tadil erkana uyarak kıldıranına pek rastlayamadım. Biz Taşya'ya gittik. Çavundur köyüne. Yani buraya en yakın köy. Aşağı Çavundur köyüne. Araba vardı. Bindik gittik. Bir hüsnü zanla. Tam ikindi namazına durduk. Yok yani o buradakilerden de daha seri bir şekilde kıldırıyor. Yani biz Fatiha'yı yetiştiremedik. Bu şekilde bir namaz olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun tekrarladığı her namazın ardından namazını tekrar kıl diyerek aynı uyarıda bulunuyor. Sen namaz kılmadın diyor. Bu hadis Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadistir. Bakın şimdi. Onun şeklen namaz kılan yani Musalli ismini alıyor. Şeklen namaz kılan olarak tanımlandığını fakat gerçek anlamda namaz kılan birisi olmadığını görüyoruz bu rivayette. Kocasına itaat etmeyen kadın, kaçak köle ve toplumun kendilerine imamlık yapmasını istemedikleri halde imamlık eden imamın durumu da aynı şekildedir. Allah onların namazını kabul etmez diyor. Bir topluluğa, o topluluğun istemediği bir kimse imamlık ederse onların namazları başlarından yukarı geçmez. Aynı şekilde kocasına itaat etmeyen kadının namazı başından yukarı çıkmaz. Sahibinden kaçan kölenin namazı başından yukarı çıkmaz diyerek rivayette geliyor. Böyle bir namaz kabul edilmez. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın içki içen birisi hakkındaki onun 40 gün namazı kabul edilmez şeklindeki rivayeti de böyledir. Bu da Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis. Ali radıyallahu anh de şöyle der. Mescide komşu olan birinin namazı ancak mescitte kabul olur. Ancak mescitte makbul olur. Yani cami ile mescitte komşu olan bir kimse, evi bu şekilde yakın olan bir kimse evinde kılarsa olmaz. İlla ki camide kılacak diyor. Bunu Darikutni Sünen'inde rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anh, hacıların Mina'dan Mekke'ye akın ettikleri gün eşyalarını önceden gönderenin haccı geçersizdir. Sözü de yine aynı şekildedir. İbn-i Ebi Şeybe Musannef'inde rivayet eder. Huzeyfe radıyallahu anh de Abdurrezzak'ın Musannef'inde gelen rivayette şöyle der. Bir kimse oruçlu iken bir kadının elbiselerinin altındaki vücudunu düşünürse onun orucu bozulur. Ebu Ubeyd diyor ki, bütün bu ve buna benzer rivayetlerin tamamı bize göre sana açıkladığım şekilde anlaşılmalıdır. Herhangi birinin Müslümanlardan olmadığını bildiren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de bu şekildedir. Mesela kim şöyle şöyle yaparsa bizden değildir. Bunlardan hiçbirisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun dininden uzaklaşma, teberri anlamında kullanılmadığını görüyoruz. Bu anlamda kullanıldığını görmüyoruz. Ancak bize göre onun kastettiği böyle birisinin sadece bize itaat eden, bize uyan ve dini hükümlerimizi özenle koruyan kimselerden olmadığıdır. Bu tanımlamalar ve buna benzer diğer tanımlamalar da bu şekilde yorumlanmalıdır. Süfyan bin Uyeyne, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizden değildir sözünü kendi dışındaki otoritelerin görüşleriyle de desteklemek suretiyle bizim gibi değildir şeklinde yorumluyordu. Böyle bir yorumu ilmin önderlerinden Süfyan bin Uyeyne yapmış olsa da ona katılmıyorum. Çünkü yasaklanan şeyleri yapanlar Nebi sallallahu aleyhi ve selleme benzemediklerini kabul edersek emredilenleri yapanların da Nebi aleyhisselatü vesselam gibi olması gerekirdi. Yani Süfyan bin Uyeyne'nin bu yorumu kabul edilse hani aldatan bizden değildir buyuruyor. Aldatmayan bizdendir. Eğer Süfyan bin Uyeyne diyor ya burada bizim gibi değildir anlamda olsaydı aldatmayan peygamber gibi değildir. Şey aldatmayan peygamber gibidir. Aldatan peygamber gibi değildir gibi bir mana çıkmış olurdu. Ebu Ubeyd rahimeullah işte Süfyan bin Uyeyne'nin sözündeki bu hataya dikkat çekiyor. Evet. Aksi takdirde bu fiili işleyenle terk eden arasında hiçbir fark kalmaz. Bunu yapan veya terk edenler arasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dengi ve benzeri yoktur. Bu rivayetler imandan çıkaran ve peygamberden uzaklaştıran günahları içeren rivayetler olup birbiriyle yakından alakalıdır. Bu sebeple bu iki konuda gelen rivayetler aynı şekilde yorumlanmalıdır. Günahların zorunlu neticesi olarak inkar ve şirkten bahseden rivayetlere gelince, yani küfür ve şirkten, bize göre bunlar günah işleyenlerin imanını tamamen ortadan kaldıran türden bir inkar ve şirke düştüklerini ispat anlamında değildir. Bu günahlar bize göre kafirlerin ve müşriklerin ahlaki davranışları ve alışkanlıkları şeklinde anlaşılmalıdır. İlk iki türdekiler için bulduğumuz gibi bu son iki çeşit içinde kitap ve sünnetten pek çok delil bulmaktayız. Kur'an'da şirkin bu anlamda kullanıldığının delillerinden birisi, şeytanın kendilerine konuştuğu anda aziz ve yüce Allah'ın Adem ve Havva hakkında şöyle buyurmasıdır. Bu ayetler Araf 189-190. Ayetleri. Sizi tek bir candan yaratan, ondan da yanında huzur bulsun diye eşini yaratan odur. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi, yani hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca Rableri Allah'a andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen muhakkak şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince kendilerine verdiği bu çocuk hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştuğu şeyden yücedir. Dikkat ediyorsun değil mi? Allah'a ortak koşmaktan bahsediyor. Adem ile Havva arasında. Bu ortak koşanlar kim hocam? Adem aleyhisselam. Adem ve Havva. Şimdi bu konuyla ilgili Said bin Cübeyr'den şöyle bir rivayet vardı. Bilmiyorum burada hatırladığım kadarıyla bu kitapta zikredilmiyordu. Said bin Cübeyr'in rivayetine göre şeytan Havva validemize geliyor diyor ki yani Havva validemiz hamile kalıp çocuğu ölüyor, yaşamıyormuş. Evet. Ve şeytan her seferinde gelip diyor ki onun ismini Haris koy. Kendi atlarından biri olan, şeytanın isimlerinden biri olan Haris koy yoksa çocuğun yaşamaz diyor. Havva kulak asmıyor. Çocuğu yaşamıyor. Birkaç sefer bu tekrar edince en sonunda herhalde şeytanın dediği olacak, başka türlü olmayacak diye düşünüyor. Ve onun ismini Haris koyuyor, çocuk yaşıyor. İşte Allah Azze ve Celle'nin ortak koşma diye zikrettiği şey bu der Said bin Cübeyr. Evet. Burada rivayeti benim zikrettiğim şekilde almasa da sadece işaret ederek geçmiş Ebu Bed. Bu şeytanın onlardan çocuklarını Abdülharis olarak yani Haris'in kulu olarak isimlendirmelerini istemesi şeklinde yorumlanabilir. Allah'ı ve dinini bilen birisinin nebilik ve Allah'a yakınlıkları ile tanınan Adem ve Havva'nın Allah'a şirk koştuklarını tasavvur edebilir mi? Bu tasavvur edilemez. Allah onların eylemini şirk olarak isimlendirmiştir. Fakat bu Allah'a ortak koşmak anlamında bir şirk değildir. Sünnetten bunun deline gelince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözü gösterilebilir. Ümmetim içinde en çok korktuğum küçük şirktir. Hadiste geçen küçük sözü sebebiyle buradaki şirk onu işleyeni Allah'a ortak koşucu kılmayan türden bir şirk şeklinde daha önce yorumlanmıştı. Abdullah'ın sözü de aynı şekildedir. Allah ondan razı olsun. Faiz 60 küsür çeşittir. Şirk de böyledir. Diyor. İbn-i Mace bunun benzerini rivayet eder. Günahların günah, şirk olarak isimlendirilen pek çok çeşidi bulunduğu daha önce izah edilmişti. Bunlar Allah'ın yanı sıra ona başka ilahları ortak koşmak anlamındaki şirk değildir. Yani Allah'tan başka bir ilah edinmek anlamındaki şirk değildir. Allah böyle bir şeyden çok çok yücedir. Bize göre buradaki şirkin bölümleri, babları, kafirlerin ahlakları, alışkanlıkları, hayat tarzları, sözleri, hükümleri ve buna benzer durumlar olarak yorumlanabilir. Böyle bir yorumu destekleyen vahyedilmiş delil, aziz ve yüce Allah'ın şu sözüdür. Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. İbn Abbas radıyallahu anh'a bu ayette geçen küfrün dinden çıkarmayan bir küfür olduğunu söylemiştir. Geçen hafta sohbetin son bölümünde sohbeti kapatırken ne demiştik? İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayetlerde bir rivayette küfür de ona küfürdür. Küfrün altında bir küfürdür diyor. İbn Ebi Hatim'in sahih isnatla rivayet ettiği, tefsirinde rivayet ettiği hadiste de şey İbn Abbas'ın sözünde de hiye kebire diyor. O büyük günahtır, büyük bir günahtır diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek. Ve Ebu Ubeyd'in burada şu açıklamaları yaptıktan sonra bu ayeti delil getirmesi çok yerindedir. Hani ne demiştik? Bunlar kafirlerin ahlakları, bunlar kafirlerin vasıflarıdır. Ama bir müminde bu vasıf bulundu diye kafir olmaz, müşrik olmaz, dinden çıkmış olmaz. İşte Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek de kafirlerin ahlakındandır. Ama bir müminde bu bulunursa o onu illaki dinden çıkarmaz. Ne zaman dinden çıkarır? Allah'ın indirdiğinden başka bir şey daha hayırlı görürse veya Allah'ın indirdiğinden başka bir şeyle Allah'ın indirdiğini eşit görürse veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi, Allah'ın dininde şeriat koymayı meşru görse, caiz görse o zaman dinden çıkan bir küfürle kafir olur. Ama mesela bir hakime birisi geliyor, rüşvet veriyor. Hakim de haksızın lehine hüküm veriyor. Bu sebeple büyük günahkar olur. Kafirlerden olmaz. Ta ki bunu helal saymadıkça. Ameliyle helal saymıştır ama. Kalbiyle helal saymadıkça kafirlerden olmaz. Böyle bir küfrün İslam dininden çıkarmadığı açıkça ortaya konulmuştur. Din kendisine günahlar karışmış olsa da o anki haliyle devam eder. Yani içerisinde şirk bulaşmıştır bu imanın. Küfür bulaşmıştır. Ehl-i sünnetin haricilerden ayrıldığı nokta burasıdır zaten. İman ile küfür bir kimsede bulunabilir der ehl-i sünnet. Hariciler ise ve mutezileler ise derler ki hayır, küfür girdin mi orada iman barınmaz, şirk girdin mi orada iman barınmaz, iman terk eder gider derler. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? Onlar, Yusuf Suresi 106. ayetinde, onlar Allah'a şirk koşmadıkça iman etmezler diyor. İman ile birlikte bulunabilir şirk. Ama sahibini ne zaman dinden çıkarır? İşte mesele burada. Şirkin Bu insanı ancak şöyle dinden çıkar. Ha, ben kendimde bir şirk olduğunu bileyim ve ben ona kayıtsız kalayım. O şirki işlemeye, şirk olduğunu bile bile işlemeye devam edeyim. O beni dinden çıkarır. Ama ben mesela riya işleyebilirim farkında olmadan. Bu dinden çıkarmıyor. Çıkarabilir mi? Çıkarabilir de. Çıkarabilir de. Ama riya küçük şirk olarak, dinden çıkarmayan şirk olarak, büyük günah olarak belirtilmiştir. Bu hadislerde zikredilen, bu hadislerde geçen küfrün asıl manası daha önce ortak koşmanın şirk anlamıyla ilgili olarak ortaya koyduğumuz gibi kafirlerin davranışları ve hayat tarzları olarak anlaşılmalıdır. Allah'ın yoksa onlar cahiliye, İslam öncesi idaresini mi arıyorlar sözünü duymadın mı? Bakın Allah Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'a rahmet eylesin. Ehli sünnet vel cemaatin iman esasını Hicri 157 yılında doğmuş birisidir. 224 yılında da vefat etmiştir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam, Ehl-i Sünnet'in gözde imamlarından birisidir. Bakın, ta o asırda yazdığı imana dair risalesinde haricileri reddediyor burada. Günümüzdeki hariciler hala aynı ayetleri kullanıyor dikkat ederseniz. Maide 44'ü getirirler. Onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar delilini getirirler. İşte bu gibi ifadelerin doğru anlama şeklini böyle ifade ediyor. Bu son okuduğum yerden devam edelim. Müfessirlere göre, yani tefsir alimlerine göre bu ayetin onlar cahiliye, İslam öncesi idaresini mi arıyorlar? Ayetinin tevili, İslam dini üzere olduğu halde Allah'ın indirmedikleriyle hükmeden kimsenin bu hükmüyle cahiliye ehli gibi olduğu şeklindedir. Müfessirler bunu böyle açıklamışlardır diyor. Elmalı Hamdi değil, Mevdudi değil, Seyyid Kutup değil. Hicri 224 senesinden önce yaşamış müfessirlerden bahsediyor. Tabi'in, tebe tabi'in müfessirleridir bunlar, sahabelerdir. Çünkü sadece cahiliye ehli bu şekilde hükmediyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözü de böyledir. Üç şey cahiliye işidir. İnsanları soylarıyla kötülemek, ölünün arkasından yas tutmak, yıldız falcılığı. Bunu benzerini Buhari ve Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Cerir ve Ebul Buhteri Etta'i'den rivayet edilen hadis de bunun gibidir. Üç şey cahiliye geleneğidir. Üç şey cahiliye adetidir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bizdeyiz. Bizdeyiz inşallah. Tamam inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Evet. Üç şey cahiliye adetindendir. Yüzünü yırtmak ve saçını yolmak, yaka paça yırtmak diye ifade edebilir. Bu suretle saçını başını yolmak suretiyle ölü için ağlayıp yas tutmak. Ondan sonra ölünün arkasından yemek yapmak. Bazıları bunu güzel bir ameldir diye hem de selef olduğunu iddia eden, kitap ve sünnete göre amel ettiğini iddia eden birileri söylüyor. İşte yemek yapmak, yemek dağıtmak bu hayırdır. Ölünün adına hayırdır gibi. Bunu hoş gören maalesef insanlar var. Kitap ve sünnet üzere olduğunu zanneden cahiller var. Bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ölünün arkasından yemek yapmak. Üçüncüsü, bir kadının başka bir cenaze evinde gecelemesi. Bu İbn-i Mace ve Ahmet bin Hanbel tarafından rivayet edilen bir hadis. Diğer bir hadis, bu da Buhari, Müslim, Müttefakun aleyh bir hadis yani. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, emanet edildiğinde ona hıyanet eder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şu sözünü duymuşsunuzdur. Şarkı, müzik, gına, şarkı söylemek kalpte nifak, münafıklık tohumları eker. Hatta Beyhaki'nin diğer bir rivayetinde, Şuab-ı İman'daki bir rivayetinde tıpkı diyor suyun baklayı yetiştirdiği, büyüttüğü gibi şarkı da müzik de kalpte nifakı besler, büyütür diyor. Bu söz de aynı şekildedir. Ebu Davud rivayet eder İbn-i Mesud'un sözünü. Günahlardan bahseden bu hadislerin ve asarın, hadisler ve asar denildiği zaman, hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait sözler, merfu sözler. Asar denildiği zaman sahabe ve tabiinden gelen sözler demektir. Bunların zahiri anlamı, bunları işleyenlerin Allah'a ve onun katından gelenlere inandığı ve farzları yerine getirdiği sürece, iman edip farzları yerine getirdiği sürece cahil olacağı, fakat kafir ve münafık olmayacağıdır. Allah'a iman edip farzları yerine getiriyorsa ama bu cahiliye işlerini de yapıyorsa o cahildir. Buna delillerden birisi ne? Hani Ebu Zer radıyallahu anh, Bilal radıyallahu anh'ı kara siyah kadının oğlu diyerek kınamıştı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ey Ebu Zer sende cahiliye şeyi var, kalıntısı var demişti. İşte bunlar cahiliye kalıntısı olan bir insandır, Müslümandır. Ebu Zer radıyallahu anh'a kimse diyebilir mi ki kafir olmuştur? Evet. Sahabeleri tekfir eden Şia bile tekfir edemiyor Ebu Zer radıyallahu anh'a. Ebu Zer radıyallahu anh, evet, cahiliye kalıntısı olan bir amel işlemiştir. Ama bu ondan iman sıfatını kaldırmamıştır. İşte bunlar kitap ve sünnette Müslümanların bu günahlardan kaçınmaları, uzak durmaları, hiçbir konuda inançsızların, imansızların, kafirlerin davranışlarını ve hükümlerini taklit etmemeleri için yasaklanan, haram kılınan kafirlere ait eylemler olarak anlaşılabilir. Geçen hafta bahsetmiştim. Mesela Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor Allah Azze ve Celle. Demiştim ki bu ayet haber, hüküm değil. Hüküm olsaydı ne denirdi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek küfürdür diye geçmesi lazımdı. Allah Azze ve Celle öyle demiyor da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir diyor. Bunu kafirlerin bir fiili olarak zikrediyor Allah Azze ve Celle. Bir Müslüman da bu fiilinde, bir fiilinde kafirlere benzeyebilir. Onların bir vasfını taşıyabilir. Bu kendisinden iman sıfatını kaldırmaz. Bir hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Siyah, yani sakala sürülen siyah kına kafirlerin kınasıdır. Hakim Müstedrek'te rivayet eder bunu. Kim bir başkasının siyah kına sürmesi sebebiyle küfre girdiğini söyleyebilir bu hadise dayanarak. Bakın bu da bir haber. Bu da bir haber ifadesi. Siyah kına kafirlerin kınasıdır diyor. İster saçını ister sakalını. Şimdi birisi tuttu saçını sakalını siyah kınayla boyadı diye kafir olduğuna kim hükmedebilir? Hükmedemez. Ama o kafirlere ait bir amel işlemiştir. Doğru. Kafirlere has bir amel işlemiştir. Koku süründükten sonra onları etkilemek için bir topluluğun yanından geçen kadın için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şu söz de buna benzer. O bir zanidir. Yani koku sürünüp de insanları etkilemek için bir topluluğun yanına giden kadın zinakardır diyor. O zina etmiştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettikleri bir hadis. Bu had cezasını gerektiren bir zina olabilir mi peki? Yani bir kadın güzel koku süründü de çıktı diye had cezası, yani zina haddi gibi bir had cezası uygulanamaz. Buna benzer bir başka hadis. Birbirine hakaretler yağdıran iki kişi, yalanlar uyduran ve birbirini yalancılıkla suçlayan iki şeytandır. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şeytan sözüyle onların şeytanın çocukları olduğunu kastettiği düşünülebilir mi? Aslında bütün bu hadisler daha önce açıkladığımız gibi eylemler, ahlak ve yaşama biçimleri olarak anlaşılmalıdır. Ehli kıble hakkında küfür ve ortak koşmaktan yani şirkten bahseden bütün hadisler de aynı şekildedir ve bize göre böyle anlaşılmalıdır. Ehli kıble hakkında. İslam'ın hükümlerini ortadan kaldıran ve onu işleyenin mürtet sınıfına sokan küfür ve ortak koşma ismi, kafir veya müşrik ismi yani, başka bir şeyle değil, sadece bizzat Allah'ı inkar sözüyle gerçekleşir. Başka şeyle değil, bizzat Allah'ı inkar sözüyle gerçekleşir. Bunu açıklar nitelikte hadislerde mevcuttur. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayete göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud'da gelir. Üç şey İslam esaslarındandır. Birincisi, Allah'tan başka ilah yoktur diyen kimseye dokunmamak. La ilahe illallah diyen kimseden elini çekmek. Biz onu hiçbir günah sebebiyle tekfir etmeyiz. Yaptığı hiçbir kötü fiili sebebiyle de onu İslam'dan çıkarmayız. İki, cihat. Benim gönderildiğim ilk günden ümmetimin en sonrakilerinin Deccal'le savaşacağı güne kadar cihat geçerlidir. Yönetici zalim de olsa, adil de olsa bu cihadı ortadan kaldırmaz. İfadeye dikkat edin. Yönetici. Zalim de olsa, adil de olsa. Bu ifade çok önemli burada. Neden? Şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetini işten bazı güruhlar, harici güruhlar doğrudan yönetenleri muhatap alır bu ayetten. Bu bütün Müslümanları ilgilendiren bir ayettir. Sadece yönetenler değil. Farz edelim ki yönetenler. Bak, yöneten zalim. Zalim Allah'ın indirdiğiyle mi hükmetmiş olur? İmkan yok bunun. O halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yönetici zalim de olsa, adil de olsa bu cihadı ortadan kaldırmaz. O yönetici olarak varlığını sürdürür. Üçüncüsü, kaderin her çeşidine iman etmektir. Bunlar İslam'ın esaslarından olarak zikrediliyor. Bir rivayette hayır ve şerriyle, tatlısıyla, acısıyla kaderin her çeşidine iman etmek olarak gelir bu Ebu Davud'da. Ebu Osman en-Nehdi, bu tabiinden bir zattır. Şöyle demiş, Kufe hazinesinden sorumlu olduğu dönemde İbn Mesud'u ziyaret ettim. Onun şöyle dediğini işittim. Bir kul Allah'tan başkası adına kurban kesmedikçe ve ondan başkası için namaz kılmadıkça küfre ve şirke düşmez. İşte sahabenin sözü. İbn-i Mesud radıyallahu anh. Bakın İbn Abbas radıyallahu anh'ın Maide 44'ün tefsirinde söylediği şeylerle hep ittifak halinde. Bunu Ebu Ubeyd kendi isnadıyla rivayet eder. Abbad bin Abbad, Salt bin Dinar yoluyla rivayet eder. Ebu Osman Nehdi'den. Ebu Ubeyd yine Ebu Muaviye'den, o Ameş'ten, o da Ebu Süfyan'dan şunu rivayet ediyor. Mekke'de 6 ay Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'ya komşu kaldım. Bir adam ona ehli kıbleden birisini kafir olarak isimlendiriyor muydunuz diye sorunca Allah korusun cevabını verdi. Peki müşrik olarak isimlendiriyor muydunuz deyince hayır dedi. Evet. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten geliyor bu rivayette. Az bir bölüm daha kaldı. Bu da imandan çıkarmayan ancak büyük günahlardan sayılan günahlar hakkında. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyuruyor. Mü'mine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Aynı şekilde müminin malı da canı da canı gibi dokunulmazdır. Buyuruyor. İlk hadis Buhari'de, ikinci hadis Ahmet bin Hanbel'de gelir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın şu sözünü düşünün. İçki içen kimse Lat ve Uzza putlarına tapan gibidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan merfu olarak da gelmiştir bu Ahmet bin Hanbel'in üstlerinde. İçki içen puta tapan gibidir. Bir de Nesai rivayet ediyor bunu. Bu rivayetler bir günahın kendinden daha büyük bir günaha benzetildiği türden rivayetler. İnsanlardan bazıları böyle bir benzetmeyi iki günahın da aynı olduğu şeklinde yorumlamıştır. Bence bu doğru değildir. Çünkü bunu Ebu Ubeyd söylüyor, ben söylemiyorum. Çünkü Allah günahların bir kısmını diğerinden daha büyük kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız. Nisa suresi 31. ayet. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde çok sayıda bulunan bu tür şeyleri zikretmek uzun zamanımızı alır. Ancak bana göre onlar şu şekilde yorumlanmalıdır. Aslında Allah kendi katında biri diğerinden daha büyük olsa da bunların tamamını yasaklamıştır. O diyor ki, kim bu günahlardan birisini işlerse diğerlerini işleyenlerin girdiği gibi günahkar sınıfına girer. Çünkü bunlardan her biri günah olarak biri diğerinden daha büyük olmasına rağmen günahı ölçüsünde günahkar ismini hak eder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen merfu bir hadiste bunu tam olarak açıklar. Şöyle ki, yalan yere şahitlik etmek Allah'a şirk koşmaya denktir. İbn-i Mace rivayet eder bunu. Böyle dedikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu ayeti okuyor. Hac suresi 30. ayetini. O halde pislikten, putlardan sakının, yalan sözden sakının. Yani bu ayette onların bir arada zikredilmesini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam delil getiriyor. Buradan anlıyoruz ki şirk ve yalan yere şahitlik Allah tarafından tek bir ayette birlikte yasaklanması itibariyle ikisi de aynıdır. Yasak olarak eşit olmalarına rağmen günah ve saygısızlık bakımından birbirinden farklıdır. Bu sebeple bütün suçların, bütün cerimelerin, cürümlerin bu şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Görmüyor musun ki çeyrek dinar veya daha fazlasını çalan hırsızın eli kesilirken bundan daha az çalanın eli kesilmez. Konuşma dilinde her ikisine de hırsız denilmesi caizdir. Her ikisine de hırsız denilir. Çünkü bu kimse hem hırsız ismini hem de günah işleme vasfını şahsında birleştirmekle beraber onların cezaları işlenen günahın fazlalığına göre birbirinden farklı olur. Aynı şekilde günah işleyen bakire veya dul için her ikisinin birlikte Allah'a asi olduğu söylenir. O Allah'a isyan etmiştir denilir. Halbuki onlardan birisi daha büyük günah işlemiş ve diğerinden daha ağır cezaya çarptırılmıştır. Allah'ın Resulü'nün mümine lanet etmek, onu öldürmek gibidir sözü de bu şekilde anlaşılmalıdır. Bu kimseler işledikleri günahın neticesinde günahkar olmakta birleşmişlerdir. Ancak bunlardan her birisi bu dünyada günahının büyüklüğü ölçüsünde cezalandırılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müminin malı da canı gibi haramdır, dokunulmazdır sözü de bunun gibidir. Bu ve buna benzer başka hadisler yine aynı şekilde değerlendirilir. Biz bu kitabı sahip olduğumuz bilgimiz ölçüsünde Kur'an ayetleri, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan sonraki din alimlerinin rivayetleriyle Arap dilindeki çeşitli lehçeleri ve ekollerin görüşlerini esas alarak yazdık. Tevekkül Allah'adır ve yardım istenen varlık da O'dur diyor Ebu Ubeyd. Ve sözlerini şöyle bitiriyor. Bu kitabımızın başında özelliklerinden bahsetmediğimiz ancak iman konusunu tartışan beş ayrı gruba gelince. Bunlar Cehmiye, Mu'tezile, İbadiye, Sufriye ve Fazliye'dir. Cehmiye dedi ki, yani bunlar sadece iman babında söyledikleri. Yoksa bu fırkaların çeşitli meselelerde daha farklı vartıları da var. Cehmiye dedi ki, iman ne dilin şehadeti ne de nübüvveti ikrar ve ne de farzları eda etmektir. O sadece kalple Allah'ı bilmektir, marifetten ibarettir derler. Bu konuda meleklerin imanını delil getirdiler ve dediler ki, melekler Allah peygamberleri yaratmadan önce mümin idiler. Mutezile dedi ki, İman büyük günahlardan kaçınmanın yanı sıra kalple ve dille olur. Kim büyük bir günah işlerse imanını kaybeder ancak küfre girmez. Yani Mutezile menzile beyne menzileteyn dedikleri ne kafirdir ne Müslüman dedikleri bir tez üretmiştir. Ne kafir olur ne Müslüman büyük günah işleyendir. Tıpkı zamanımızda bazılarının işte ben ne Müslüman derim ne kafir derim demeleri gibi. Mümin ve kafir değil, fasık olarak isimlendirilir. Ancak onun için iman hükümleri geçerlidir. Dünyada mümin muamelesi görürler. İbaviye dedi ki, iman yerine getirilmesi gerekli fiillerin toplamıdır. Yani cima'ut ta'at, onların hepsini bir araya getirmektir. İbaviye harici koludur. Kim bundan bir şey terk ederse, yani kim taatlerden birini terk ederse, Allah'a şirk koşan anlamında değil, onun nimetlerine nankörlük eden kafirin nikme anlamında kafir olur. İbadiye fırkası, harici eden İbadiye fırkası bunu söylüyorlar. Bu konuda İbrahim suresindeki şu ayeti delil getirirler. Allah'ın nimetlerine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavimlerini helak yurduna sürükleyenleri görmedin mi? İbrahim 28. Benzer bir görüşü benimseyen Sufriye de dedi ki, bu Ziyad bin Asfar veya Abdullah bin Asfar et-Temimi'ye nispet edilen ve günah işleyenleri müşrik kabul etmekle birlikte muhaliflerin kadın ve çocuklarını öldürmeyi caiz görmeyen fırkadır. Yani hariciler de kendi arasında ayrılıyor. Bir grubu müşrik dedikleri insanların kadınlarını, mallarını, çoluk çocuklarını kendilerine helal sayar. İşte bu Sufriye kolda tekfir etmekle beraber onların mallarını, kadınlarını, çocuklarını helal saymayan bir harici fırkası. Onlar şöyle demişlerdir. İman yerine getirilmesi gerekli fiillerin toplamıdır. Cemi-i taattir. Ancak onlar büyük ve küçük bütün günahları küfür ve şirk olarak kabul etmişlerdir. İster büyük olsun ister küçük. Özel olarak bağışlananlar hariç hiçbirisinde bağışlanma söz konusu değildir. Benzer bir görüşü benimseyen Fadliye de Fadl bin Abdullah'a nispet edilir. Ona uyanlara denilir Fadliye diye. Aynı şekilde iman yerine getirilmesi gerekli fiillerin toplamıdır. Ancak onlar bağışlanan ve bağışlanmayan bütün günahları küfür ve şirk olarak kabul etmişlerdir. Dediler ki eğer aziz ve yüce Allah işledikleri günah dolayısıyla onları cezalandırırsa ona ancak bedbaht kimse girer. O ki yalanladı ve döndü buyurduğu için onlara zulmetmemiş olur. Leyl suresi 15-16. ayetleri. Burada zikredilen harici fırkalarının her üçü de aynı görüşleri paylaşmaktadır. Sadece iman konusunda ayrılığa düşmüşlerdir. Şia zikredilen fırkalardan ikisiyle aynı görüşleri paylaşmaktadır. Rafiziler Mutezile gibi, Zeydiye ise İbadiler gibi düşünür. Haricilerin kolu gibi düşünür. Cehmiye hariç diğer bütün mezheplerin görüşleri büyük günahlar sebebiyle imandan çıkmak adlı bölümde yapılan izahlarda reddedildi. Geçtik bu konuları. Cehmiye'nin nazariyesi ise Müslümanlar tarafından benimsenen görüşle ve Kur'an'ın onlar hakkındaki tekzibiyle çürütülmüştür. Allah şöyle buyurmaktadır. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o kitaptaki peygamberi, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Bakara 146. ayet. Allah'tan başka Allah Azze ve Celle'nin başka bir sözü daha vardır. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Neml suresi 14. ayet. Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bu sebeple Allah onları kafir olarak tanımladı. Çünkü onlar kalpleriyle bunları bildikleri halde, yani Cehmiye'nin iddiası doğru olsaydı bunların mümin kabul edilmesi gerekirdi. Dilleriyle inkar etmişlerdir bunlar. Diğer taraftan şeytanın hem kalbiyle hem de diliyle Allah'ı bildiği halde aziz ve celil olan Allah onu kafirlerden birisi olarak tanımladı. Bu konuda çok sayıda delil vardır. Ancak uzatmamak için bu kadarıyla yetiniyoruz. Bunların hepsi de Cehmiye'nin görüşlerini ve aynı şekilde bizim mürciye olarak karşılaştığımız iman sadece dil ile tasdik, kalb ile ikrardır diyen Cehmiye sadece kalb ile bilmektir der. Mürciye kalb ile bilmeye dilli de katar. Ama amellerin imanda hiçbir rolü olmadığını söyler. Maturidiler de bu noktada mürciyelerle eşit hareket etmişlerdir. Onların hepsinin köklü bir şekilde görüşlerini reddediyor. Evet, elhamdülillah Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in, Selefi'nin biricik göz bebeklerinden Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam'ın Kitab-ül İman adlı eserinden yaptığımız dersler burada bitti. Sormak istediğiniz bu konularla ilgili, iman meselesiyle ilgili bir şey varsa, iman dersleri devam edecek bu arada. İmanla ilgili, bu kitapla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Yoksa kaydımızı sonlandıralım. 243'te İbn-i Mesud'dan gelen bir şey vardı. Ev-i Mescid'e, camiye yakın olan evde kıldığı namaz. Ali radıyallahu anh'ın. Evde kıldığı namaz kabul olmaz mı diyor? Evet. Ancak mescitte kılarsa kabul olur diyor. Şimdi mesela benim ev yakın. Ama ben bazen cumartesi pazar gitmiyorum bazı zamanlar. Gittiğim zamanlarda bazı şeylerde yanlış anlaşılma oluyor. Ne kadar yakın ama? O yakınlığın mesafesi var değil mi? Şimdi onu bilemiyorum. Bu Ali radıyallahu anh'ın bir sözü. İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayet daha kapsayıcı. İbn Abbas diyor ki nidayı işten kimsenin mutlaka camide kılması lazım diyor. Şimdi, ezan işten kimsenin. Camide kılıyorum genelde de. Bazı zamanlar işte bizim camide fitne çıkartmak isteyen bazı kişiler var. Eskiden böyle. Fitne çıkarmak isteyen kimseler bu konuda mazeret olmaz. Ama desen ki işte rükünlere riayet etmiyor. Veya imam fasıktır, fıskını açıkça alenen ilan eden birisidir, bidatçidir. Bu gibi vasıfları varsa onun arkasında kılmayabilirsin. Başka bir imam araştırabilirsin. Dediğim gibi biz diye yapamıyoruz diye. Yani bu şeyler söyledi. Sen yapabiliyorsan helal olsun diye. Biliyor da hani bazı şeyler, çoğu şey de biliyor. Şimdi bir de bazı kişiler var. Mesela adam birkaç kez sever, babamı da kovalamış, kalefenin yanına oturdun işte, niye oturuyorsun oraya, kalk git falan diye. Hani mescit kendisinin gibi. Böyle kişiler fitnelik çıkartmak uğraşıyor bazı şeylerde. Yani elimden geldiği kadar gidiyorum. Bazı zaman da gitmediğim de oluyor, o da... Şimdi camilerde, mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, evlerinizi kabirlere çevirmeyin, bazı namazları evleriniz için ayırın, nafileleri evlerinizde kılın diyor. Şimdi bizim camilerde yapacağımız şey farz namazı kılıp çıkmak. İşte dediğim gibi şimdi namazı kılıp çıkacağın kadar bir süre içerisinde bu fitnelerden herhangi birine muhatap olman bilmiyorum ne kadar söz konusu olabilir. İşte bazı şeyler bir de şöyle yani gitmediğim zaman atıyorum kitap okurken falan ezanı falan kaçırıyorum. Veyahut da işte öyle bir durumlar oluyor. Yani onlar da mı kabul olmuyor demek istediğim bu. Şimdi kabul olmaması konusunda kimse bir şey söyleyemez. Kimse kabul olmaz diyemez. Bak bunda da delilimiz ne? Bunda da delilimiz ne? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişinin diyor cemaatle kıldığı namaz, camide cemaatle kıldığı namaz yalnız başına kıldığı namazdan kaç kat faziletli diyor? 27 derece. 25 de diyor, 27 de diyor. farklı rivayetleri de geliyor. Şayet kişinin tek başına kıldığı namaz geçersiz olsaydı onun katlarından bahsedilmezdi. İşte bu hadis biraz kafam karıştı, onu merak ettim. Orada ben şey dinledim de 10 metre diyordu. Cevat Akşit. Cevat Akşit. Olur. Ezan sesi duyulana diyor. Benim anladığım o. Tabii şimdi şeyde mesela Abdullah bin Ümmü Mektum hadisini dikkate alacak olursak ben ürküyorum. Yani gözlerim ama getirecek kimse mi olmuyor falan diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce ruhsat veriyor. Tam giderken diyor ki hey diyor sen diyor ezanı işitiyor musun? Evet işitiyorum. O zaman diyor camide kılacaksın diyor. Gözlerinin kör olması o sahabiye ruhsat olmaz ki. Bizler hangi bahaneyle cemaati terk ettiğimizi tespit etmemiz lazım. İmam bahanesiyle terk edebiliriz hocam. Öyle bir yol var. Yani doğru rükünlerde zaten en büyük tutardalı budur. Çok hızlı. Rükünlere dikkat edilmiyor. Fısk ehli olması çok şey değildir. Çünkü eğer fasık imamlardan başkası yoksa bu mescitlerde, mescitler Allah'ın evidir. O evleri terk etmek hiçbir mümine yaraşmaz. Bu mescitlerde de bu fasık imamlardan başkası yoksa fasığın arkasında kılarsın. Çünkü Buhari'de gelen hadiste ne diyor? İmamlar diyor fasık olsalar bile diyor. Onların yaptığı en güzel şey namaz kılmaktır diyor. Osman radıyallahu anh'ın gelen rivayette. Ebu Hureyre'den gelen rivayette ne diyor? Onlar hata ederlerse, kötülük ederlerse bu kendilerinedir. İsabet ettikleri şeyler sizedir diyor. Yani namazı düzgün kıldırırlarsa size o namaz sizin için geçerli ve tamdır. Eksik kıldırırlarsa sadece kendilerine eksiktir, size değil diyor. Sizin namazınız yine tam diyor. Zaten şimdi sünnette farzı kılıp çıkmak var. Yani mescitte mesela öncesinden gelip oturmak, diğer bir namaz vaktini beklemek var. Diğer bir namaz vaktini mescitte oturup beklerse namazdaymış gibi sevap alacağı geliyor rivayetlerde. Ama bunun dışında nafile namazları evde de kılmaya, evleri kabirlere çevirmemeye bir teşvik var. Şüphesiz ki diyor aynı şeyde geçtiği gibi Zeyd bin Erkam rivayetinde geldiği gibi bu Ramazan gecelerindeki namaz hakkında şüphesiz diyor kişinin farz namazlar mektube yazılmış farz namazlar dışında kıldığı namazların en hayırlısı evinde kıldığıdır diyor. Farzı kılıp da çıkınca hiçbir kimseyle de muhatap olmuyor. Evet. Başına da bir şey gelmiyor yani. Evet. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.